stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 29 dzień czerwca, na zegarze 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Europa bezpiecznych granic. Taki plan przedstawi na rozpoczynającym się unijnym szczycie premier. Awanse generalskie i odznaczenia od prezydenta z okazji święta służby więziennej. Po półrocznej misji NATO ORP Kościuszko wrócił do Gdyni. Premier Mateusz Morawiecki przybył do Brukseli, gdzie rozpoczyna się dwudniowy szczyt. Jednym z głównych tematów spotkania unijnych przywódców ma być polityka migracyjna. Szef polskiego rządu zapowiedział, że przedstawi propozycję planu bezpieczeństwa dla Unii. Premier podkreślił w Brukseli, że jest to forma sprzeciwu wobec praktyk zagrażających bezpieczeństwu państw członkowskich Unii. Na Radzie Europejskiej zaproponuję plan pod nazwą Europa Bezpiecznych Granic. Europa Bezpiecznych Granic to nie dla nielegalnej imigracji, to nie dla nakładania kar finansowych dla różnych sankcji, to nie dla zrezygnowania z zasady jednomyślności i tak dla suwerenności, tak dla bezpieczeństwa. Pakt migracyjny, który przygotowała Komisja Europejska, przewiduje albo przyjmowanie migrantów, albo opłatę 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ukraińskie wojska na kilku odcinkach frontu przesunęły się o ponad kilometr. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, ukraińska ofensywa wciąż jest w początkowej fazie i trwa przygotowanie warunków do dalszych ataków. O szczegółach Paweł Buszko. Postępy ukraińskiej armii nie są spektakularne, jednak ukraińskie władze i eksperci informują, że obecnie trwa wciąż wstępna faza ofensywy. Ma ona, jak przekonuje ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Kowałenko, za zadanie przygotowanie warunków do użycia głównej grupy uderzeniowej. Zasadnicze siły będą wykorzystane wówczas, kiedy otwarta będzie droga do drugiej linii obrony wroga. Obecnie przełamujemy najniebezpieczniejszą, najtrudniejszą do przejścia pierwszą linię obrony przeciwnika. Wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar w niedawnym komunikacie przekazała, że na południowym froncie na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego ukraińscy żołnierze odnieśli sukces w kierunku wsi Wołodyne. Przesunęli też swoje pozycje na wschodnim odcinku, między innymi o ponad kilometr w okolicach Bachmutu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z okazji święta służby więziennej prezydent Andrzej Duda wręczył funkcjonariuszom awanse generalskie i odznaczenia państwowe. Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent podkreślił, że sprawowanie opieki nad osadzonymi to bardzo ważna rola. Osobami w mniejszym lub większym stopniu izolowanymi, czy to w sposób całkowity izolowanymi od społeczeństwa poprzez osadzenie w zakładach karnych, tymczasowo w aresztach, czy też poprzez stosowanie innych środków mniej izolacyjnych, jak dzisiaj dozór elektroniczny. Bardzo Państwu dziękuję, bo to nie tylko nadzór i po prostu pilnowanie osób, które zostały skazane, izolowane od społeczeństwa. W służbie więziennej służy około 30 tysięcy funkcjonariuszy. ORP Kościuszko wrócił do Gdyni po półrocznej misji w ramach NATO. Flagowy okręt polskiej marynarki wojennej był członkiem wielonarodowego stałego zespołu. Dla polskiej fregaty był to debiut w tym elitarnym gronie. W trakcie misji przepłynęliśmy 30 tysięcy mil morskich, mówi dowódca jednostki komandor porucznik Łukasz Zaręba. Początkowa faza polegała na zgrywaniu sił, potem uczestnictwo w ćwiczeniach, a na samym końcu w życiu realnym rzeczywiście monitorowanie sytuacji w rejonie cieśnin duńskich Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, jeżeli chodzi o monitorowanie przemieszczania się jednostek rosyjskich. Po tych 6 miesiącach, które okręt spędził na morzu, wypełniliśmy zadania wszystkie wzorowo. Załoga jest w pełni zgrana z zespołem natowskim. W tej chwili jesteśmy gotowi na każde zadanie, które zostanie nam postawione. Wielonarodowy elitarny zespół utrzymywany jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej i ma reagować w sytuacjach kryzysowych, operacjach pokojowych i w wypadku wojny. Diana Rutkowska-Acewicz i Aleksandra Chmielewska zostały laureatkami Nagród Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji imienia dr. Pawła Stępki. Wyróżnienia wręczono po raz 12. Ideą nagrody jest promowanie wartościowych prac i publikacji naukowych oraz ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, powiedział przewodniczący Rady Maciej Świerski. Będziemy korzystać z dorobku tych nagrodzonych, nie tylko tych, ale z poprzednich lat, bo dla Krajowej Rady bardzo istotna jest współpraca ze środowiskami naukowymi. Jesteśmy nie tylko regulatorem, ale także mamy obowiązek wspierania rozwoju wiedzy na temat mediów. To nie tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, co się dzieje w mediach, ale także chodzi o to, żeby przewidywać pewne trendy, zarówno jeżeli chodzi o zagrożenia, jak i o to, jak wykorzystać te szanse, które daje na przykład zmiana technologiczna w mediach i jak to w innych krajach jest robione, jak w Polsce należy robić przy tych naszych lokalnych uwarunkowaniach.

Już 16 minut po 14, trójka do trzeciej. No, wydaje mi się, że ludzie od zawsze lubili otaczać się pięknymi rzeczami, dobrze wykonanymi rzeczami. Estetyka wykonania tego przedmiotu, design jest równie ważna, co jego użyteczność. Dla niektórych ma to znaczenie, a dobrym jakby momentem, żeby o tym porozmawiać, jest 30. edycja konkursu Dobrego Wzoru, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest z nami w studiu Anna Pomianowska. Dzień dobry. Dzień dobry. 30. edycja, więc to pierwsze pytanie nasuwa się samo. 30. edycja konkursu Dobry Wzór, więc proszę przybliżyć historię i osiągnięcia konkursu. Być może jakieś przedmioty, które na co dzień używamy, są właśnie efektem wyboru jury. Tak, konkurs Dobry Wzór to jest właściwie najstarszy konkurs wzorniczy w Polsce. Powstał w 1993 roku, także tuż po takich solidnych zmianach też rynkowych. Myślę, no to była taka reakcja trochę na duży napływ produktów z zagranicy, bo polskie wzornictwo miało swoje duże zasługi już dużo wcześniej. Jakby inicjatorka też tego konkursu i w ogóle ludzie, którzy go tworzyli, przyświecał im taki cel, by to polskie wzornictwo wypromować, jakby przypomnieć, jaką ma wartość, jaką ma jakość, jak właściwie duży potencjał drzemie w tej dziedzinie, jakby nie było sztuki. To, bo wzornictwo to między innymi możemy połączyć z rękodziełem, prawda? To, jak najbardziej. To są jakby rzeczy wykreowane przez artystów, przez rzemieślników, które można kupić, ale które właśnie mają pięknie wyglądać, tylko pięknie wyglądać, czy też mają nam się przydawać i pomagać w takim codziennym użytkowaniu? Absolutnie nie tylko ładnie wyglądać. Tutaj właśnie zasady, którymi się kierujemy do tej pory, oceniając pracę, które napływają w konkursie. To jest oczywiście estetyka, ale również użyteczność i ich innowacyjność, ponieważ wzornictwo ma to do siebie, że bardzo dostosowuje się do zmieniających się potrzeb rynkowych, środowiskowych. Ostatnio również oceniamy też aspekt ekologiczny. Tutaj myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo design jest taką dziedziną sztuki, która trzyma się bardzo dobrze, ponieważ bardzo łatwo właśnie dostosowuje się do tego, czego ludzie potrzebują i cały czas się zmienia, dlatego ciężko też go jednoznacznie zdefiniować. No właśnie, i dlatego też, czy formuła samego konkursu zmieniała się na przestrzeni tych 30 lat, czy są niezmienne zasady, których państwo się trzymają? 30 lat to jest ogromna przepaść czasowa, dlatego ten konkurs właściwie bez przerwy jakoś tam się aktualizował. Ostatnia taka zmiana zaszła rok temu. Tutaj dodaliśmy nowe kategorie, podkategorie. Chciałabym tutaj zaznaczyć właśnie, jak właściwie dużo osób może się zgłaszać do konkursu, dużo wytwórców, producentów mebli, sprzętu AGD. Nagradzaliśmy też książki dla dzieci. Tutaj bardzo dużo produktów, które były nagrodzone w Dobrym Wzorze, państwo najpewniej mijają na co dzień, może i kupują. Bardzo dużo znanych marek brało w nim udział, na przykład Taupa, Pesa, Claire, świetnie znany takim amatorom ładnego, użytecznego meblarstwa. I to, co jest też fajne, to również nowa kategoria, czyli żywność, food design, bo jak się okazuje, też w tym zakresie można pewnego rodzaju elegancją, stylem, również ciekawym projektem się wyróżnić. Dokładnie. W tym roku wprowadziliśmy zupełną nowość. Współpracowaliśmy i dalej współpracujemy z panem Grzegorzem Łapanowskim w tym temacie. Jak wiadomo, jedzenie to już właściwie dawno przestało być jedynie zaspokajanie takich naszych biologicznych potrzeb. Tutaj właściwie mówimy się też oczami, dokładnie, prawda? O estetyce.

29 minut po 14. YouTube, nieśmiertelne YouTube. Dokładnie tydzień temu miała miejsce premiera 16. odsłony jednej z najbardziej kultowych gier z gatunku RPG. Final Fantasy wyszło. Zapisało się oczywiście już poprzednimi edycjami na kartach historii, ale już po tym tygodniu możemy sobie zrobić takie pierwsze podsumowanie z tego względu, że emocje już nieco opadły. Gracze mają grę w swoich rękach, grają w nią i też dochodzą do pierwszych wniosków. Jest z nami Jędrzej Szweda-Smok. Dzień dobry. Dzień dobry. Znawca gier wideo, zagrajnik również, szerzej znany między innymi na YouTubie. Mam pytanie o Final Fantasy XVI. Jak wrażenia? Ach, no jestem na etapie w tym momencie, że gra totalnie mnie zachwyciła i czuję, że z każdą chwilą wciąga mnie bardziej w ten świat z bardzo wielu przyczyn, ale muszę przyznać, że na początku troszkę się odbiłem. Być może spodziewałem się troszkę innego doświadczenia, troszkę bardziej next-genowego, cokolwiek to może oznaczać, bo to jest szerokie pojęcie. I pierwsze kilka godzin tak po omacku wchodziłem, tak troszkę macałem tę grę, ale w końcu nastąpił ten punkt przełamania i no, wciągnęło się totalnie. W tej chwili chyba mimo, że gry jeszcze nie ukończyłem, chyba podzielam ogólne zachwyty nad tą produkcją, a naprawdę branża i gracze są w większości zachwyceni. Z tego, co się zorientowałem, to jeden z naszych wspólnych kolegów spędził z tą grą 55 godzin, dotarł do napisów końcowych, ale jeszcze nie wykonał wszystkich zadań, które są dostępne w tej grze, ponieważ no, oprócz tego, że możemy grać idąc jakby razem z zamysłem twórców, czyli realizując główną linię fabularną, mamy także zadania poboczne i szereg różnych aktywności, które zawsze sprawiają, że z grą można spędzić znacznie więcej czasu. Tak, powiedziałbym akurat, że te zadania poboczne, przynajmniej na tym etapie, gdzie jestem obecnie, no to myślę, że już będzie może 1/4 gry, kto wie. Są raczej takie sobie, ale też ta seria, czyli Final Fantasy, słynie z tego, a przynajmniej takie są moje doświadczenia z nią, że te zadania poboczne nigdy nie były jakoś szczególnie finezyjne. To nie jest poziom na przykład takiego naszego polskiego Wiedźmina 3. Więc oczywiście tych zadań jest sporo, można je wykonywać i często warto, ponieważ dają unikatowe jakby nagrody, których później no, będzie brak w dalszej części gry, ale myślę, że jest zrozumiałe, jeżeli ktoś przechodzi tę grę i skupia się głównie na głównym wątku fabularnym. W szczególności, że jest on tak dobrze zarysowany i ta intryga tak pędzi i nabiera takiego rozmiaru w pewnym momencie, że aż troszkę głupio jest się odrywać, żeby wykonywać jakieś zadania dla pobocznych postaci. Przynajmniej ja tak mam. Faktycznie to takie ostrzeżenie się przyda, że jest to gra, która sprawia, że gracze przyklejają się wręcz do telewizorów na długie godziny z uwagi na swoją filmowość, ale też na historię, która jest zdecydowanie bardziej dojrzała niż w poprzednich częściach. Tak. Tutaj warto nadmienić, jeżeli ktoś może obawiać się tytułu Final Fantasy XVI, że każda gra, tylko nadmienię, jest zupełnie odrębną całością, opowiada zupełnie osobną historię, więc ta XVI to też jest nowa historia. To jest bardzo istotne. Myślę, że różni się od tych części, w które miałem okazję ograć. Oczywiście wszystkich nie ograłem, ale tak, jest dużo bardziej, i to podkreślają także wszyscy dziennikarze i gracze również, że jest dużo bardziej mroczna od poprzednich części, dużo bardziej dorosła. Widać, że jest skierowana po prostu dla dojrzałych odbiorców. Mam tu na myśli coś, czego dotąd nie było w tej serii, czyli to, jak dużo jest przemocy, to jak jest często sugestywnie ukazana ta przemoc, ale także inne elementy dorosłej natury człowieka. Stąd no jest to coś, czym się ta część wyróżnia na pewno i pod tym względem się zapisze, ponieważ jeszcze tylko nadmienię, że każda z tych części od zawsze czymś się wyróżniała. Czy to stylistyką, czy to właśnie jakimś pomysłem na siebie, to będzie prawdopodobnie wizytówka właśnie tej części. To, co jest ciekawe i to też przełomowe z takiego polskiego punktu widzenia, to polska wersja językowa po raz pierwszy oficjalnie dodana do tej 16 części. Tak, i powiedziałbym, że bardzo dobra wersja językowa. Nie jest to wprawdzie pełna lokalizacja, czyli mamy ciągle oryginalne głosy, w tym wypadku angielskie i ja gram po japońsku. Natomiast napisy są no świetnie przetłumaczone. Naprawdę i tutaj również mamy takie poczucie, że jest to skierowane do dorosłego odbiorcy, ponieważ tłumacze nie boją się wulgaryzmów wtedy, kiedy są one potrzebne. No jest to historia dla dorosłych, tak? Ale mam ogólnie poczucie, że no nie jest to takie po prostu odbębnione, ale widać, że ktoś się bardzo, bardzo przyłożył do tej polskiej wersji. I jest to też dla nas, polskich graczy, taki dobry sygnał, że także japońscy deweloperzy, japońscy wydawcy dostrzegają to, jak silny obecnie, jak duży jest polski rynek gier, no właśnie przez to, że tworzą dla nas lokalizację. A warto jeszcze przypomnieć, że wszystko zaczęło się w 1987 roku, czyli

mówię, że cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Europejska Agencja Kosmiczna rozpatrują możliwość lotu w kosmos Sławosza Uznańskiego i jest to wielki sukces Sławosza. Słyszą Państwo o tym od rana na antenie Trójki. Natomiast też przy okazji Europejska Agencja Kosmiczna chce skonstruować urządzenie, które usunie z orbity fragmenty starych rakiet i satelitów. W jego stworzeniu pomagają polscy inżynierowie. A na czym polega ten projekt? Między innymi na trójkowej stronie mogą Państwo znaleźć te informacje. Myślę, że zacznijmy od rzeczy małych. Zamiast i tylko i wyłącznie sprzątać kosmos, warto również popatrzeć na to najbliższe swoje otoczenie.